sudah. रातों की आरी सुबह तक जारी आसिटी बजा के let's get this party started. चीजें हैं सारी है पूरी तैयारी आसिटी बजा के let's get this party started. नशे में तुझसे मिलके एकदम से आज फिसल के सीने से यार निकल के नशे में तुझसे मिलके एकदम से आज फिसल के सीने से यार निकल के दिल मेरा तेरे पे आया है इश्क दा सूटा लाया है तेरे ते आया है इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया है इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया है धुआं तेरा ये सूटे का होश मेरा हाल उठेगा सुबह का तो पता नहीं पर रात को साथ न छूटेगा धुआं तेरा हाल उठेगा होश मेरा हाल उठेगा सुबह का तो पता नहीं पर रात को साथ न छूटेगा नशे में तुझसे मिलके एकदम से आज फिसल के सीने से यार निकल के नशे में तुझसे मिलके एकदम से आज फिसल के सीने से यार निकल के दिल मेरा तेरे पे आया है इश्क दा सूटा इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया है इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया है इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया है I got a pocket full of dollars with my girls tonight at the strip club on a Saturday night. I got my eye on a guy with a Cali swag, and if his game is tight, then he could spend the night. Dance, you know I like to dance. And now it's 2 a.m. DJ play my song, put it on replay till the break of dawn. Come and party with me while the night is young. Come and party with me while the night is young. Ishq ka loot le nazara, mile na chance ye dobara. मैं भी लग रही हूँ डेंजर करे क्या दिल तेरा बेचारा दुनिया भूल के मैं आई तूने शॉट जो पिलाई सब कुछ हो गया है स्लोमो तू ही दे दिखाई इश्क दा सूटा लेट्स गो इश्क दा सूटा लाया है दिल मेरा तेरे ते आया